Погано ж ти знаєш, товаришу виборець, і свою депутатку, і її сина, знову каже Сашко. Ах, я не вгадав? Він не визнає протекції. Він ненавидить блати. Він хоче по-чесному, хоче самостійно розв'язувати формули життя з багатьма невідомими. Чи не так, любий наш архімедику? Віталій досадливо покушував губу. Ти ясновидець, юний мій друже. Вхопиш мене за оцю шляхетну бороду, якщо стрічка подій розгортатиметься всупереч моїм прогнозам, каже Гриня і погладжує рукою світло-руде пуховиння, яке він ото називає бородою. Той пух – то протест Грині, протест і недовіра, яку він виявляє завідувачеві робкоопу товаришеві Мажарі. Щедрий на обіцянки, Мажара мав необережність публічно пообіцяти найближчим часом відкрити в радгоспі перукарню. І Мамайчук, впіймавши його на слові, заявив, що не голитиметься доти, доки перукарня не буде таки відкрита. І справа зараз обертається так, що весь радгосп стежить за цим нерівним їхнім поєдинком. А завідувач робкоопу щоразу ховається, як побачить хоч здалеку молоду Мамайчукову бороду. Коли Гриня, як правий захисник команди, вибігає на поле стадіону, то і Віталій, і Сашко, і весь стадіон кричать йому «Віва Куба!». Сашкові милиці так і танцюють тоді в повітрі від захвату та ентузіазму. А зараз радист поглядає на випнуту вперед Мамайчукову бороду трохи навіть іронічно. В коридорі чути швидкі дівочі кроки, і у відхилені двері зазирає Нелі-секретарка. Гриню, Пахом Хрисантович сердиться, що ти досі не поїхав. Передай, виходжу на орбіту. І Мамайчук справді підводиться. Попутно, може, де-небудь і на тузлук наскочу. Недоварене м'ясо примітив. А яка їжа? Як на людину впливає? Після тузлука мені завжди боротись хочеться. Ну, честь праці, кидає він хлопцям і неквапом виходить на вулицю до свого фургона. Цей агіт-фургон, біля якого Мамайчук і швець, і жнець, цілими днями гасає по відділках або кушпелить грейдером аж у райцентр за новою кінострічкою, чи в якихось інших справах, бо хоч завдання фургона передусім культурно обслуговувати віддалені кошари, ферми та відділки, проте господареві його доводиться виконувати ще й безліч інших доручень, бути якраз отим старшим, куди пошлють. Ось і зараз Грині дорога стелиться неблизька, треба їхати в радгосп Приморський Чабан, з яким вони змагаються. Одначе, Гриня не був би Гринею, якби він, виїхавши в степ, не завернув ще й і на птахарню. А там, тільки вилізши з кабіни фургона і ступивши в біле куряче царство, він уже ошелешує дівчат-пташниць улюбленим своїм запитанням. «Для чого ви існуєте? Чи то пак живете?» Це така вже в нього звичка сікатись з цим запитанням до кожного. «Ну, от народились, повиростали, живете. А для чого?» Дівчата знизують плечима, пересміхаються, а маленька дівчинка, дочка старшої пташниці, зачудовано дивиться на Мамайчука, на його жовту, мов пух, на курчатій бороду та розцяцьковану сорочку. «Хай уже, Саня!» Кве, Мамайчук.